Herkese merhabalar. Şeffaf Gündem programının bu haftaki bölümüyle tekrar beraberiz. Bu hafta Hande yok, rahatsız. Onun yerine Murat Can Tombil ile beraberiz. Herkese merhabalar tekrardan. Bir de konuğumuz var. Ceza hukuku uzmanımız Avukat Volkan Gültekin. Merhabalar. Volkan'la bu üçüncü programımız galiba. Evet. Ve ceza hukuku konusunda bir danışacağımız bir husus olursa Volkan'ı davet ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi bugün şunu konuşacağız. Yargı paketi, üçüncü yargı reformu çerçevesindeki üçüncü yargı paketi açıklandı. Burada özellikle altını çizmek istediğimiz önemli bir takım hususlar var. En başta gelen de rüşvet kavramının tanımına ilişkin bir takım yenilikler var. Ayrıca bunun hayata geçirilmesi sırasında cezalandırmaya ilişkin getirilen usulü bir takım değişiklikler de söz konusu. Bunu konuşalım dedik. Rüşvet kavramı hali hazırdaki ceza kanunumuzun 252. maddesinde tanımlanmış bulunuyor. Bunda bir takım değişiklikler yapıldı. Tanımından başlayarak aslında bunu biraz konuşalım. Volkan, daha önce aslında bir miktar çok kısa bir şekilde bahsetmiştik seninle, bu rüşvet kavramı, yolsuzluk kavramı üzerine konuşmuştuk. Bu basit ve nitelikli rüşvet ve de görevi kötüye kullanma kavramları çerçevesinde biraz konuşalım. Öncelikle hali hazırdaki yasamızda bu nasıl tanımlanıyor? Bundan başlayalım. Yani hali hazırdaki yasamızda İlginç bir şekilde, yani eski yasa kıyasıyla söyleyeyim. Eski yasanın kanun yapıcılık açısından, yani ideal kanun yapımı açısından idealize etmek gerekirse yeni yasa o açıdan eski yasayı aratıyor. Eski yasa dediğinde, pardon sözünü kesiyorum. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu. 2005 evet. Yılı öncesi uygulanmakta olan yasamızdan bahsediyorum. Yeni yasamız 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'dur. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yasa. O yasada yapıldığı günden bu yana habire değişmekte. Evet. Biraz da kanun yazım tekniğiyle sorunlar olduğunu düşünüyorum. Mesela ilk elden hemen söylemek gerekirse, eski yasada düzenlenen rüşvet suçu çok net olarak, yasal olarak 212. maddesinde neyin rüşvet, neyin rüşvet olmadığını önce tanımlıyordu. Yeni yasadaysa tanımı daha sonradan yapıyor. Yani önce işte rüşvet alan kamu görevlisi diye başlıyor. 4 ile 12 yıl arasında ceza alır. 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde suç tanımlanmış gibi cezaya hükmolunur diye birinci fıkrayı düzenlemişler. Peki rüşvet ne? Tanım yok. Sonrasında da, yani devam maddelerinde de sadece şöyle demiş 3. fıkrasında, yani 252. maddenin bu yargı reformuyla değişiklik öngörmeyen kısmını söylüyorum. Hala hazırda yürürlükte olan maddeyi anlatıyorum. Bir kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır. Rüşveti böyle tanımlıyor. Ama eski yasada 212. maddemizdi, yani 765 sayılı yasada çok net olarak neyin rüşvet olduğunu şüpheye yer vermeyecek şekilde açıklıyordu. Buradaysa az çok bir yorum ihtiyacı doğuyormuş gibi bir düzenleme var. Bu yargı reformunda ben onu gördüm. Bu tanımı da netleştirmiş. Bu önemli bir şey. Çünkü Türk ceza yargılamasında şu vardır. İlkelerimizden bir tanesidir. Cezada kıyas yasağı vardır. Yani bir maddenin, yani özel hukuk da daha spesifik söylemek gerekirse, mesela medeni kanunda şu vardır. Kanunla düzenlenmemiş bir konuyu ahlak kurallarıyla yorumlayabilirler. O da bir hukuk kuralıdır, sayılır. Veya başka bir madde atfıyla kıyasen yorumla kanun maddesinin açıklığa kavuşturulması mümkündür. Ama ceza hukukunda böyle değildir. Ceza hukukunda kıyas yasağı çok önemli bir ilkedir. Çünkü bu kişilerin hak ve özgürlükleri açısından, hukuk güvenlikleri açısından çok önemli bir ilkedir. Yani adam öldürme cezasının suçunu düzenlerken bir şeyleri eksik bırakıp, mesela eza vererek öldürme kısmını eksik bırakıp veya işte hata sonucu ölüm veya kastın aşılması suretiyle ölümü eksik bırakıp, öldürmeyi eksik bırakıp bir kişiyi yaralıyorsunuz bir kavgada. Bunun sonucunda ölüm ortaya çıkarsa, efendim yaralama üzerinden ben yorum yaparım. Şeyde öldürme fiilinde, öldürmeyi düzenleyen maddede bu düzenlenmemiştir. Buradan kıyasla ben yaralama üzerinden ceza veririm düşüncesi olamaz. Veya bunu daha ağır şekliyle, biz daha hafif üzerinden yorum yapıyorum. Bu da öyle. Yani bu madde için de öyle düşünebilirsiniz. Efendim burada işte rüşvetin nerede başlayıp nerede biteceği net değil. Kenarları tam belirgin olarak çizilmemiş. Halbuki en önemli şey ceza kanununda, anayasamızın 38. maddesi çok nettir. Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi esastır. Kanunla suç sayılmamış bir konu hakkında kimse cezalandırılamaz. Kanunluk ilkesidir bu. Şimdi kanunlukten kasıt nedir? Bunu dayanağı da şudur. Bir kişi cezayla tedzi etmek, cezalandırmak halinde kişinin hak ve özgürlüklerini kısıtlıyorsunuz. Yani zor aygıtı olarak devlet bu cezalandırmayı toplum adına yaparken kişinin hak ve özgürlüklerini kısıtlanabilmesi ancak kanunla mümkün olabilir. Çünkü anayasal teminatlar altındadır. Onun için suç ve cezaların kanunlu ilkesi esastır. Kanunla öngörülmemişse, bir mahkeme kararıyla ortada bu durum yoksa, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları da işte demokratik toplum için gerekli değilse, öngörülmüş olması falan filan. Şimdi bu kıstaslar için değerlendirdiğimizde çok net sınırların belli olması gerekiyor. Cezalandırma, yani hürriyetinden mahrum bırakma, özellikle cezaları öngören suçlar için de söylüyorum. Ceza yargılamasında kıyas yasağı bunun önüne geçiyor. Kenarlarını tam net olarak belirleyeceksiniz. Nerede başlayıp nerede bittiği. Çünkü maddi unsur dediğimiz hareketini doğru tanımlayacaksınız. Manevi unsur dediğimiz kısmı net olarak ortaya koyacaksınız. Hangi suçlar kasla işlenebilir, hangileri ihmalle işlenebilir, hangileri taksirle mümkün olabilir. Bu amaçla hani kıyas yasağı burada karşımıza çıkıyor. Kıyas yasağı açısından da eski yasanın yorumu, yani uygulayıcılar açısından soru işaretleri yaratıyordu. En çok soru işareti yaratan nedenlerden bir tanesi de eski yasada basit rüşvet dediğimiz suç, yani bir işin, yani yapmakla ödevli olduğu bir işi yapmak için kamu görevlisine menfaat sağlanması, motive amaçlı verilmesi bir şeyin menfaatin, bu basit rüşvetti. Burada basit rüşvet yeni yasamızda, yani 5237 sayılı 2005 yılında yürürlüğe giren yasamızda 252. maddede rüşvet başlığı altında düzenlenmemişti. 267. maddemiz vardır. Görevi kötüye kullanma maddesi. Onun son fıkrasında, 3. fıkrasında basit rüşvet suçunu görevi kötüye kullanma suçu içinde saymıştı. Daha sonra 2010 yılı değişikliğiyle burada da ceza indirimlerine gittiler. Evet. 8 Aralık 2010 yılı değişikliğiyle, hatta bir ünlü bir belediye başkanı için yapıldığı söylendi bu değişikliğin. Burada 1 yıldan 3 yıla kadar olan ceza hadleri 6 aydan 2 yıla kadar, evet, düşürüldü. Yani tırpanlandı. Bu yeni... Aslında şimdi yeni derken ben yine altını çizeyim. Yeni dediğimiz yani 7 yıllık bir yasa, halihazırda yürürlükte olan. Oradaki en büyük eleştirilerden biri basit rüşvet kavramını rüşvet olarak adlandırmıyordu. Görevi kötüye kullanma olarak, evet, adlandırıyordu. Evet. Bu da çok eleştiri alan bir husustu. Şimdi yeni paketle aslında bu tekrar biraz düzeltilmiş, evet, oluyor, eski, değil mi? Eskiye dönüş oldu. Eskiye dönüşte farklar var tabii. Mesela eski 765 sayılı 2005 yılı öncesi yasamızda 212. maddesi rüşveti şöyle tanımlamıştı. Kanun ve nizam hükümlerine göre yapmak zorunda olduğu şeyi yapmak veya yapmamak zorunda olduğu şeyi yapmamak için rüşvet alan veya bir vaat veya taahhüt kabul eden kimseye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir. Şimdi çok net rüşvetin bütün kanatlarını, bütün çeşitlerini tanımlamış oluyor. Yani, evet, yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi yapmak için de motive amaçlı alınan da, yani basit rüşvette rüşvet sayılmıştı. Yapmaktan imtina etmesi gereken, yani yapmaması gereken bir şeyi yapmaması için verilen menfaat, sağlanan menfaatler nitelikli rüşvet olarak tanımlanıyordu. Eski teknik 212'de ikisi bir arada değerlendirilmişti. Yeni yasamızda da dediğim gibi rüşvet başlığı altından çıkarılmıştır. 267. maddede düzenlenmiştir. İlginç bir düzenleme yöntemiydi. Tabii bu boşluk görüldü 7 yılda, 257. maddede düzenlendi. Bu yargı reform paketinde bu giderilmiş, bu olumlu yanı yasanın. Çok doğru bir şekilde hani bunu buraya koymaları doğru oldu. Nedeni şu: çünkü 252. maddenin devam maddelerinde rüşvetin yurt dışında O yabancı ülke seçilmiş veya atanmış olan yasama ve idari veya adli görevi yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi halinde ve orada bir iş görülmesi halinde onu da rüşvet sayıyor yasamız. Bu eski yasada da vardı. 2003 değişikliğinde girmişti eski yasaya da. Yalnız basit rüşvet de eski yasada yurt dışında meydana getirildiğinde cezalandırılıyordu. Ama siz rüşvet yeni yasada rüşvet başlığı altında basit rüşveti düzenlemezseniz yurt dışında yapılan rüşvet eylemi basit rüşvet açısından mümkün olmuyordu. Cezalandıramıyordunuz. Maddenin kendi içinde bir çelişki vardı evet. Yani. 252'nin 5'inde yabancı ülkelerde işlendiğinde bu suç aslında basit rüşvette içerecek bir şekilde anlamlandırılması gerekirken aynen. Bunu uygulayamayan bir hale geliyordu. Aynen. Yani bunun düzenlenmesine neden olan da 17 Aralık 1997 yılında Türkiye'nin de içinde yer aldığı Paris'te imzalanmış olan Ekonomik İşbirliği ve Geliştirme Teşkilatı OECD'nin uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlilerine verilen rüşvetin önlenmesi sözleşmesinde bunun öngörülmüş olmasıydı. Bu açıdan tutarlıydı eski yasa. Ama basit rüşveti yeni yasada rüşvet başlığı altında düzenlemezseniz, görevi kötüye kullanmaya sokarsanız bu sözleşmenin ruhuna da aykırı oluyor. Ve yurt dışında motive amaçlı verilen rüşveti siz rüşvet olarak cezalandıramayacaksınız o zaman. Yani yasanın amacına aykırı bir şekilde düzenlemeydi. Evet. Bunlar giderilmiş oluyor. Doğru evet. Da bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bir ara verelim. Bir parça dinleyelim. Cem Karaca'dan bir parça dinliyoruz, Ceviz Ağacı. Cem Karaca biliyorsunuz 8 Şubat 2004'te vefat ederek aramızdan ayrılmıştı. Bu vesileyle de onu anmış olalım. Ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Budak budak şerham şerham İhtiyar bir ceviz Ne sen bunun farkındasın Ne polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Yapraklarım suda balık gibi Kıvıl kıvıl Yapraklarım ipek mendil gibi Ver gözlerini gülüm yaşını sil Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Merhabalar tekrar. Avukat Volkan Gültekin ile yargı reformu paketinin üçüncü ayağındaki rüşvete ilişkin değerlendirmeleri ve rüşvet tanımındaki yapılan yeni değişiklikleri, yeni düzenlemeleri konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Radyosunu yeni açanlar için çok kısa bir şekilde şunu söyleyelim. Hali hazırdaki yasamızda bulunan bir eksiklik, yani basit rüşveti rüşvet olarak adlandırmamak ve bunu görü ve kötüye kullanmak olarak değerlendirmek, gelen eleştiriler sonunda aslında düzeltilecek gibi gözüküyor. Buna göre basit rüşveti, yani görevinin gereği olarak yapmak zorunda olduğum bir şeyi yapmak için bir kimseye verilen bir para ya da benzeri maddi değeri içeren bir şeyin teklif edilmesi halinde kamu görevlisi rüşvetle cezalandırılmış olacak. Bunun cezası da şu anda yine bir yıldan üç yıla kadar hapis idi ilk başta aslında. Sonra bu değişiklik oldu. 6 aya indirildi ilk haddi ama şimdi 4 yıldan 12 yıla kadar çıkıyor olacak. Yine de basit rüşvet olarak değerlendirildiğinde. Aslında burada şimdi bu görevi kötüye kullanma suçu olarak kabul ediliyordu Volkan. Şimdi medyada çıktı daha doğrusu. İşte bu bıçak parası diye bir kavram vardır biliyorsunuz. Evet. İşte doktorun ameliyat etmesi için yani bıçak atması için kullanılan bir şey ya da tapu memurunun işlemlerini hızlandırmak için, işte icra memurunun aslında görevini yapması gereken bir işi yapması için kendisine verilen bu tip menfaatler artık rüşvet olarak kabul edilecek. Birazcık bunun üstünden konuşalım. Şimdi şöyle, biraz önce söylediğim eski, yani 267, yani 2005 yılı sonrası değişen kanunumuzda 267. maddemiz, yani 257. maddede pardon, görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen maddenin 3. fıkrasında düzenlenen o basit rüşvet dediğimiz, yani motive amaçlı verilen menfaatin, sağlanan menfaatin suç sayılması olgusu yeni bu yargı paketiyle, gündemde olan yargı paketiyle rüşvet başlığı altında düzenlenen 252. maddemizin içinde düzenlendiğini, bunun olumlu bulduğumuzu söyledik. Şimdi bu şekilde eğer motive amaçlı bir menfaat sağlanıyorsa kamu görevlisine, kamu görevlisi olması şartı da ortadan kalktı. O da ileri bir düzenleme burada. Anonim şirket görevlilerine yaptığı işin kamu görevi görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın görevlerin ifası ile ilgili işin yapılması ve yapılmaması için menfaat temin edilmesi halinde de uygulanır. Yani bu tasarıda bunu koydular. Bu çok önemli çünkü halka açık anonim şirketler için öngörülen bir madde. Bu uluslararası uygulamaya uygun düşüyor. Çünkü evet, devam ediyor galiba. Evet. Kooperatifler var, kamu yararına çalışan dernekler eski yasamızda, var. Yani eski derken ya hala yürürlükteki yasamızda, ben de dilim sürçüyor kusura bakmayın. 252. maddemizde, yani şu anda hala hazırdaki yasamızda bu düzenleme şöyleydi. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşların veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler ve bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar diye gidiyordu. Bunun içerisinde bu düzenlemeyle beraber sayılmıştı. Vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim şirketler. Yani halka açık anonim şirketler orada belirtiliyordu ama açık bir şekilde yaptığı işin, yani kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın. Çünkü evet, rüşvet suçları özgü suçlardır. Eski yasamızda memur kavramı vardı. Yeni Türk Ceza Kanunu, yani 5237 sayılı 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu kamu görevlisi de kavramını getirdi. Kamu görevlisi, yani 6. maddesinde, Türk Ceza Kanunu 6. maddesi tanımlar bölümünde kamu görevlisinin kim olduğu belirtiliyor. Kamu görevi ifa eden, kamu hizmetinde bulunan bu kavramlar veya işte daha uzun uzun anlatmak gerekirse kamu yararına iş yapanları da kamu görevlisi sayabiliriz. Çok uzun yoruma açık yer vermeyecek bir şekilde avukatları, noterleri gerekçesinde de kamu görevlisi olarak saymıştı. Yeminli mali müşavir. Yeminli mali müşavirler. Şimdi özgür suç alanı genişledi. Eski yasada sadece memur kavramı içinde değerlendirilen suç artık genel anlamda genişlemiş durumda kamu görevlisi. Hatta belli durumlarda kamu görevlisi sıfatına haiz olmasa bile bu suçu işlemek mümkün. Şimdi halka açık olmayan anonim şirketler için bunu söylediğinizde bu mümkün. Bir de şey vardı, medya oldukça fazla bir şekilde yansıyan Türk Ceza Kanunu 254. maddesinde düzenlenen rüşvet suçunda etkin pişmanlık hükmünün yeniden ele alındığına dair bir haber vardı. Bu haber de işte rüşvet almak ve vermek suç sayılmayacak gibi başlıklarla çıktı. İşte artık önceden ihbar edilen rüşvet suç olmayacak. Rüşvet parasını yetkili makama teslim eden ceza almayacak. Rüşvet veren de pişman olup ihbar ederse yargılanmayacak gibi ifadelerle açıklanan bir haber vardı. Betimlenen bir haber vardı. Bununla alakalı bakanlıktan bir açıklama geldi ama o açıklamayla beraber sizin de görüşünüzü öğrenebilirsek. Yani ben bu haberin hatalı bir haber olduğunu düşünüyorum. Çünkü eski yasamızda da vardı etkin pişmanlık ve hangi hallerde olacağı açıktı. Etkin pişmanlık kısmında çok muazzam bir değişikliğe gitmiyor paket. Yani 254. maddede eski, yani şu andaki yürürlükteki düzenlemeyi okuyayım. Zaten haberi yapanlar o maddeyi okusalardı bence o yorumda bulunmazlardı diye düşünüyorum. Çünkü şöyle der madde: rüşvet alan kişinin soruşturma başlamadan önce rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi halinde hakkında rüşvet suçundan dolayı cezaya hükmedilmez. Rüşvet alma suçunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin soruşturma başlamadan önce durumu yetkili makamlara haber vermesi halinde de hakkında suçtan dolayı cezaya hükmedilmez. Böyle gider. Şimdi verdiği rüşvet de kamu görevlisinden alınarak kendisine iade edilir denirdi. Yani buradaki değişikliklerden bir tanesi şu: bu maddeye has bir değişiklik değil. Zimmet suçu gibi bu özgü suç dediğimiz alanda, yani eskiden özgü suç kavramı içinde saydığımız suç türlerinde etkin pişmanlığı düzenleyen tüm maddelerde değişiklik olarak şu getirildi: soruşturma makamına başlamadan önce, yani soruşturma makamlarının bilgisi olmadan önce, soruşturma başlamadan önce bundan nedamet getirip pişmanlık duyup bu durumu ihbar eden açığa çıkması, maddi gerçeğin ortaya çıkması deriz. İmkan tanıyan, adalete yardım eden şahıslara ceza verilmeyeceği düzenleniyordu. Burada durum şu oldu sadece: soruşturma başlamadan önce yerine durum resmi makamlar tarafından öğrenilmeden önce diye bir kavram getirdi. Aslında etkin pişmanlığın alanını daralttı. Nedir durumun resmi makamlar tarafından öğrenilmesi kısmı? Bir idari soruşturma başlamadan önce ilk idari inceleme sırasında da bu resmi makamların haberdar olup olmamaları meselesi. Eskiden şöyle olurdu, memur suçları için söyleyeyim. Kamu görevlisinin idari soruşturma başlamadan önce bir inceleme olur. Yani o inceleme sırasında durumu bildirirse resmi makamlara, o incelemede ortaya çıkıyor zaten. Ya o inceleme başlamadan önce veya o inceleme sırasında daha tam vakıf olmadan bildirirse etkin pişmanlıktan faydalanabileceğini söyleyebiliriz. Ama eskiden idari soruşturma başlamadan önce bu inceleme ve idari soruşturma başlamış olsa bile, yani idari soruşturma başlamaya yakın ortaya çıkıyor durum. Tam idari soruşturma kararı verilmeden önce gelip bunu bildirip iade de ederse cezasız kalıyordu. Zimmette de böyle. Zimmette, karardan önce. Hayır. İdari soruşturma kararından önce. Emrinden önce ya da. Şimdi idari soruşturma başlamadan önce de soruşturma makamları haberdar oluyor ya, resmi merciler. Resmi makamların öğrenmesi yeterli artık. Daha geriye gidiyor. Mesela zimmette de 3/4 indirim yapar cezadan. Bunun haberdar, soruşturma başlamadan önce bilgi verilmesi, ödemenin yapılması, zimmete geçirilen kısmın iadesi halinde. Bu aslında etkin pişmanlık açısından geriye gidiş biraz daha. Yani daha da daraltıyor etkin pişmanlık yapılacak zaman aralığını. Bu açıdan haber yanlış, hatalı bir haber oluyor. Bir fark da şu var. Önceki maddemizde, yani 254'ün ikinci fıkrasında bunu bildiren tarafın kamu görevlisine verdiği para kamu görevlisine alınır. Veren vatandaşa iade edilirdi. Artık iade edilmiyor. Suç aleti delili olarak sayılıp devlet el müsaade koyuyor. Müsaade ediliyor. Evet, müsaade ediliyor. Bir farkı da bu yeni düzenlemenin etkin pişmanlık açısından onun dışında çok yeni bir şey getirmiyor. Sadece evet. etkin pişmanlığın alanını daraltmış oluyor aslında zamanını daraltmakla. Hareket alanı daralıyor kamu görevlisinin. O etkin pişmanlık duyacağı zaman daralıyor. Yani o kararı verme süresi çok daralıyor. Resmi makamlar ben öğrendim derse, öğrendiği ortaya çıkarsa. O kısımda yargıta uygulamalarında sorun yaşayabiliriz. Yani önceden aslında cezai soruşturma başlamadan önce bildirmiş olmak yeterken şimdi idari soruşturma başlamadan önce bildirmiş olmak yani gerekiyor. Yani şu var, resmi makamların soruşturma... ne zaman haberdar olduğunun ortaya konulması meselesi İspat ortaya çıkacak bu sefer. Evet, doğru, öyle bir problem. Yani oluyor. Bir müdür gelip benim haberim vardı derse bu sefer ne gereğini ne yaptınız? Evet, etkin pişmanlıktan yararlanamayacağız anlamına evet. geliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bugünlük rüşvet kavramını konuştuk ceza hukuku uzmanımızla. Önerileriniz ve sorularınız için iletişim bilgilerimizi verelim. Şeffaflık Derneği info@şeffaflik.org e-mailden ulaşabilirsiniz. Ayrıca telefonlarımızı da verelim. Sabit telefonlardan ücretsiz olarak 0800 211 1212. Cep telefonlarından da 0212 219 26 14 nolu telefonlardan bize sorularınız ve önerilerinizle ulaşabilirsiniz. Gelecek haftaya kadar herkese aydınlık günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.